Neludu i lelo, čuće te selo. Neludu i lelo, čuće te selo. Čini, ne čini, ome se čini. O tihoj noći i ladovi. Ome se čini po tihoj noći i ladovini. Tvoje me oko tvoje me oko lelo zanelo, ta tvoja usta plamena pusta, tvoje me oko lelo zanelo. Pesma lelo zanela, tvoja me pesma lelo zanela, ta tvoja mati stalno nas prati. Ne ludu i lelo, čuće te selo, ta tvoja mati stalno nas prati. Ne ludu i lelo, čuće te selo. Imaš draga.